Almost famous, kurwo. Noc to powód, aby bać się cieni. Możesz zmienić kolor bloków, ale nas nie zmienisz. Możesz mówić, że to kłamstwo, bez nas Szczecin żył tak samo. Czemu, kurwo, nie wychodzisz, kiedy świecimy za słabo? Byłem tu, kiedy ogarniałeś pierwszy dealpack. Byłem, kiedy to przećpałeś, jej kazałeś, żeby wyszła. Kiedy chciałeś stchórzyć i gdy zęby poszły w pizdu, bo chłopakom doniósł, który rzeczy spotkał, ktoś przy winklu miałeś. Nowy sikor, niezły jak na twoje kompo. Chłopaki tylko chcieli, żebyś o to, co żeś wciągnął. Byłem, jak się odgrażałeś, że tym kurwą stoisz fury, zruchasz siostry. Towar był chyba w chuj za mocny. Byłem, jak ona poszła z nim, bo dał jej furę perfum. Kolana zdarła se na skórze w mercu. Czujesz, leszczu? Tobie mówiła, że u ciotki klęcząc z chujem w ręku. Każdy widział, kurwa, ci wierciła dziurę w sercu. Byliśmy tu od zawsze, znamy każdy przypał, każdy zawód. Patrzymy na jazdę, jaką odpierdala każdy lamus. Każdy głąb i każda larwa, cisnąc bekę przyznam. Was powinno się kastrować, nim wylezie więcej z pizd wam. Jebać prądem mało, nie ma już ratunku, nara. Kuba zruchał małą gośkę, małgośka Sebastiana. A Sebastian się wpierdala dolił z jakąś kurwa kontrabandą, bo mu nawciskali kitów, że najciemniej pod latarnią. Serca zimne w ramach bić nawet nie chcą. Jak ogarniasz biznes, kminisz wszystko na perfekto. Dzwonił wspólas, że tu zaraz padnie steczką. Morda w kubeł, gdy osiedla świecą na niebiesko. Tylko trochę wódki, tylko trochę żyć. I tylko modne kurtki, i tylko krople krwi. I aż kurwa tyle powtórzeń z tym wzorem, że aż stało się niczyje, bo już nie tylko twoje. I tylko trochę ziomów, i tylko szczere zdania. I tylko trochę sosu, i nagle przekłamania. I znów aż tyle siana, a tylko jeden rzut. I tylko tyle snu, ile trzeba do działania. Znamy miliardy historii, właściwie to jedną. Jesteście tak wyborni, jak jakby was to obeszło. Jednych to obejdzie, drugich szerokim łukiem. Pierwszym może to zaszkodzić, drudzy mają to w dupie. Łaska fańska zapierdala na Simpsonie w tęczę. Możesz wyjechać nim z bram, jak zapomnisz wytrzeźwieć. Tylko potem przyjdzie kas do ciebie i Simpsona. I trzeba będzie znowu pchać przy tych wszystkich klaksonach. Kogo kocha, kogo lubi, kogo promocja szanuje. I komu da chusteczkę z wyhaftowanym chujem. Spytamy się chusteczki, jak już zaliczy ląd. I tak bezosobowo traktujemy Valve sprzeczki. Jesteśmy nad wami, kiedy wybieracie rząd. I zostajemy sami, jak weń lecą buteleczki. Mijają lata, dni, godziny, ich partycje. Stoimy tu jak szatan, a pod nami wasze życie. I nie mów nam nigdy, że nie wiemy, co będzie. Wiemy, ale się nie pulsujemy, pod nami najciemniej. Motherfucker, cocksucker, motherfucker, how's that? Motherfucker!